moy Saad ibn Abi Waqqas di Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda Imam al-Bukhari rahimahullah dafa solo ki jele ci Saad ibn Abi Waqqas mun qala laqad ra'aytuni wa ana thuluthul islam Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu dinen gis tarjamam legi inshallah mune gis na sama bop ma nek 3ème ki nga xamne mo dugg ci l'islam ci benen hadith bo xamne muttafaqun alayhi la imam Saad ibn Abi Waqqas balegi rahimahullah imam al-Bukhari ne mu jele ci Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah mune mom degna sami'tu ndax mom dane yaqu dafa deg Sa'd sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas degna Sa'd ibn Abi Waqqas yaqulu muy wax ma aslama ahad illa fil yawm alladhi aslamtu fihi wa laqad makathtu sab'ata ayamin wa inni la thuluthul islam kon sa'id ibn al-musayyib di tabi'i yi nga xamne mo upp ngeenel ci tabi'i yi ndax ci walu xam xam bi mu tassare mom sa'id ibn al-musayyib nga xamne ci talibey sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum la bokkon imam al-hafiz rahimahullah neena ci tabaqa bu ñeuk bi la bokk ginaaw tabi'i mom ci tabaqa bu mag bi bu ñeuk bi moy classe bu ñeuk bi nga xamne ñoy talibey yu mag yi sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum même boudé après mom sayyidina umar radiyallahu anhu mom le gis dotul sayyidina en tout cas jëlewul ci sayyidina abou bakrin motax sax ñen ni ne xeyna imam al-hafiz am ci borom xam xam hadisi rahimahullah ne amana sa'id ibn al-musayyib tabi'i bu magla lolu comme ni imam al-hafiz wax rahimahullah waye mukhadramuna ñoko gina nek ñoy ñoko fete kaw ta ñoñu nonu ci walu classement ñoñu ño nek ci tabaqa bu ñeuk bi mom nak imam al-hafiz ci taqrib dako bolé ci ño ci tabaqa bu ñeuk bobu mom sa'id ibn al-musayyib rahimahullah mom mune sami'tu degna sa'd ibn abi waqqas degna sa'd ibn abi waqqas ñu ko don dakantale abu ishaq lañ mo ne ko dakantalam mune degna ko mune ma aslama ahadun kenn dugul ci l'islam jebalul dugul ci l'islam illa fil yawm alladhi aslamtu fi ludul ci jour bi nga xamne man mi di saad ci la tu wala qad makastu taman passena sab'ata ayamin jurom ñaari bes yo xamne wa inni taman saad la thuluthul islam may 3ème personne bu bok bu nek ci diine ji legi nga ne ma may yow sa affaire yi jaxaso na de jotaay bi wessu ak li nga tambale legi ki jekatu dañu newon mo yaay khadija radhiyallahu ta'ala anha tabul fatikan waraqat ibn nawfal comme li gina deuguer moy ne mom moy ci jekatu sax ci gor ni ndax lamu wax nonu ndax ñiko bañ comme li imam al-hafiz wax rahimahullah ñiko dakk moy ne dañ neñu mom prophétie bi la fekke moy nubu wa gi mais fekkawul risala ni waye amna ay version yu bari ay hadith ñew yu jaar ci ya aisha radhiyallahu anha ak ñeneen yo xamne day wone ne mom dafa gëmone yonentou bi alayhi salatu wassalam gëm na yonentou bi la mom la yalla yoni comme ni nga xamne non la gëme sayyidina aisha alayhi salatu wassalam motax waxon nañ la ku melni al hafiz al iraqi al bulqini rahmatullah alayhim kadhalika ibn kathir al hafiz ibn kathir rahimahumullah ñom ñepp dañu ne mom moy ki nga xamne moy ki jëk tuub comme ni nga xamne imam al-iraqi mom ci alfiyatu sira moy alfiya biñ la waxone ne mom defna vers ci sira comme ni defé ci hadith mom lool sax la deugal le deugereul kon bul faté ko ñu ne kon yaw lool ñoo ñepp waxon nga ñoo jëkatu buñ leen konté ñaata ngo 2 même buñu bayé waraqa radiyallahu anhu ndax amna wax mais sayyidatu khadija radiyallahu anha Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu comme niñ développé won bi wessu ak ñi ko wax yépp ak Sayyidina Ali ibn Abi Talib liñ waxon jota bi wessu won bi ñu genn ak liñu ak Sayyidina Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu ak domi kan domi yonnati bi alayhi salatu wassalam tuddul leen ndax lan ndax loolu comme li Imam Al-Hafiz na wax ne loolu ça va avec moy ne le fait que ñu ne ñom nga xamné même avant ci jahiliya lepp avant l'islam bi ñew lu seen bay ma soona nek ci lañ nek ñooñu motax daño xamné li moy lo dafa leer ba jarul tudd motax tudduñu ay ñom Zainab ak ñooñu domam yoyu radiyallahu ta'ala anhu ke ñom bokku nañ ci ñeukatu waye sik neewul ci ne ñom bokku nañ ci ñeukatu legi yow ñooñu yëm nga wax après ki ta yow nak ma waxone Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu sayyidina Imam Ibn Ishaq rahimahullah dane sayyidina Abu Bakar bokku na ci ñi nga xamne motax ñu dugg ci l'islam moy ñi mu convaincre mom nak mom neena laqad ra'aytuni gisna sama bop wa ana taman thuluthul islam may 3e personne ci l'islam legi lolu nan la deme non lolu Imam Al-Hafiz rahimahullah mom tontu na ci فتح الباري من ننجك جل نجك نه ثلث الاسلام من ньоญو ثلث الاسلام سوا مو دوبلوتي موي لي اي possibilité لا موي لي من مان ماي 3e personne بو دوكو تي الاسلام امام ال ال ال الحافظ من ولعله اراد بالاثنين الاخرين خديجه وابا بكر او النبي وابا بكر رضي الله تعالى عنهما من امام الحافظ من امانه لمن من ماي 3e personne في الاسلام لغي ñar ñi dess ñan la wara do من امانه ñar ñoñu kenn ki di ya khadijah radhiyallahu ta'ala anha comme li ñepp xamane mo jëkatu ak sayyidina abou bakr mi nga xamne sax mom motax mu dugg ci l'islam moko convaincre wala mu ne wala bok mu tuddu mu jublu ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci bopam ak sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu mom muy ñettel bi mu ne waqad kanat khadijah aslamat qat'an fala'allahu khassa ar-rijal mu ne ci luñu dogu sayyidatuna khadija suñu ya khadija radhiyallahu anha fekkona mu tuup jamono ji muné kon amanas sa'd ibn abi waqqas radhiyallahu anhu ñi mu ci djublu goor ñi la ci djublu ta budé kon goor ñi la ci djublu kon moy liñ wax sank kon yonnentou bi alayhi salatu wasallam ak sayyidna abou bakkar ginnaw mom ginnaw ñom ñaar mom moy ñettel bi ta lolu nonu lan mo waral lolou demé non dinañ gis tamit ci kanam que ne du mom rek dinañ gis Amr ibn Abasa mom nga xamné mom ci allu ba sax la jogewul sax makka degg l'islam ñew ci yonnati bi alayhi salatu wasalam fekk mu doon tudon nañ ko fi mo ne dama ñew ka makka zada allah tashrifan wa takriman may set yonentou bi alayhi salatu wassalam wa kana mustakhfin fek mo ngi don neub bob mo laj ko ne ko kan nga andal ci mbir bi mo ne ko abdun wa hur abjam abdun abjam wa hur ak ko xamne ko libre la mom nak mu japp ne kon mom moy rubu'ul islam mom moy 4e personne de l'islam ndax ginnaw yonentou bi alayhi salatu wassalam bimu laaje yonentou bi alayhi salatu wassalam yonentou bi ne ko ki ma top ci li ab jam la akou libre mom jam bi mu tekke ko kon sayyidina bilal radiyallahu anhu kon dinay gis ne sayyidina bilal tam amna mom du moone mom mo ñëkëtu waye amr ibn abbas mom japp na ne mom bokku na burul ki ñëkëtu bokku na ci moy ñaarelu ku ñëkëtu mu ne ki nga xamne nak ko libre le doon lu won jaar gor la won abou bakkar legi mom mu japp ne mom moy ki nga xamantene ni moy 4ème personne bu dugg ci l'islam gis nañ sa'd ibn abi waqqas limu wax mom mu ne moy 3ème personne dina gis tamit bu ñuy gis islam sayyidina abou zar keene tamit yu mel non la legi yoy nan lañ leen di bolé bala ñoo dugg ci yoy ngir mu leer d'abord da khuliqal insanu ajula la sunu borom subhanahu wa ta'ala wax muné khuliqal insanu dañu bind nit ajulan mu nek ko xamné dafa ku yakamti ay mbiram la moy né bo naré xaar né len légui bayi len bañu tuddu ñepp ñu doora def bolé bi nan lañuy bolé wax yoy nga xamné ci biti dañu dafa am tanaqud dafa dañu doorante am lo xamné danaka dañ nan mé li nan la mëna nek lolu len la ni lañ len di bolé moy la yenenti bi alayhi salatu wassalam bul faté ci waxo imam ibn ishaq ak tamit ahlu siyar wal maghazi ñu ci upp ci ñom dañ koy reprendre mais yenenti bi alayhi salatu wassalam biko yene biko suñu borom né wotel wa anzir khubb al ashi wa ya ayyuha al mudaththir qum fa anzir yow mi nga xamne ya sangu djugal nga xuppu nit ñi ke ne dafa passé 3 ans yo xamanteni ni ñetti at yo xamne ci secret la doon woti moy nekul won doon taxaw ci kaaba gi di won nit ñi mais secret ñi nga xamne amna ci ñom confiance ke ne dinañu ko neubal li nga xamne mom la tambalé woté même bu ñu duggul ci l'islam soa ñu dugg ci wala bu ñu ci duggul ñu bañ ci ñu bañ ko feussel ay limuy neub bañ ko feñal comme ni nga xamne non lañu gissoon biñuy giss islam sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu liko yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon bimu ko proposer l'islam mu ne ko dama ci taggu sama baye abu talib dane ko ya ali in lam tuslim bo duggul ci diina ji nang ma nang ma neubal sama mbir faktum an mi nang ma neubal sama mbir kon ñu gis ne ci jamono jo nga xamne ndax lool lan mo taxon xam nga waxon na la ne asnam yi muy idole yi dañu am ay soldar yo xamne yu taxawon wa yu paré won ngir fagaagal dal di moxone dal di rendi kepp ko xamantene ni da ngay jema joxone ben baram bo xamne baram la bo xamne bu len neexul jeme ci ñom ñom paré won nañ jaay yoyu soldaram soldat yu seen yalla yoyu paré won nañ ngir faga dal ta bokul ci sagesse nga andi lu mel non ñew rek tambali wax ko ci kaw moy il faut nga commencer di def en secret ba mu deuguer te ñi nga am nga fexé former len ci li nga nek ba mu deuguer bañ deuguer ci nga doora commencer mana legi nak di genn mbir mi ci biti lolou nak ci contexte bobu ci la yonnent bi alayhi salatu wassalam newon ba motax kep ku ñewon di toup ci doono la won de ah da nga ñew toup ci diw de toup na ba pare dede doono ko won wax du la wax dara ta dinañ gis bu ñewé ci islam amr ibn abasa radiyallahu anhu mom mi ne moy 4ème personnage mom mu ngi ko sukkandiko ci liko yenenti bi alayhi salatu wassalam wax bim ne man tabi'aka kan mo la top fi am min fi amrika ci sa mbir mi muneko abdun wa hur mais abdun wa hur yenenti bi alayhi salatu wassalam du mom moko ne abou bakkar ak bilal mom mo gis ne ñom ñaar ño fa newon ño nekkon ak mom ta ñoy yi nga xamne ñom la gis mune kon ñaar ñi la ki jam la kenen ki mom dafa nek ko xamne dafa libre kon ñaar ñi la mais yaron abdul wahur mais man na nek abdul moy ñi nga xamne ay jam lañu wahur ak ay libre ñaar yoyo am moy ñima top ñen ñi ay jam lañ ñen ñi ay libre lañ mais nga gis ne kon yaron bi alayhi salatu wasalam suñu wuko ben non newuko diw ak diw sayyidina ali radiyallahu anhu bim tuube newuko ya khadija tuub na ba bare wala bok bi zaid ibn harith ki we new ko khadija toubna wala kel toubna dede sayyidina abubakar gis ni dafa toub radiyallahu anhu dafa toub rek limu toubé mu dem commencer wote ni tabi mi wote tamit nekul na day ñew wo ñep na len e gaay yi yep toub nañ moy ni dañ doon neub ci kon ci fiñ newon moy dañ doon jamono joji dañ doon neub ngeum gi kep ku gem yonnati bi alayhi salatu wasalam dula wax wax ko ñi ci dess ta mom tamit yonnati bi alayhi salatu wasalam ci bopam nekul won ku ñew rek da lan le diw jotna toub lool nak motax ku ñew yaw ni ngay fekke nonu ndax lool la sayyidina ammar ibn yasir wax bimne comme hadith bimne ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lool mu ngi ci sahihi mun ra'aytu gisna an-nabiy yonnati bi alayhi salatu wasalam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'bud wa abu bakr mun gisna yonnati bi alayhi salatu wasalam mu and ak mom 5 jam ak sayyidina abu bakr xam nga lolu sayyidina ammar manon na ne comme que 5 la gis ak sayyidina abu bakr ñuy 6 kon man ma 7e ku dugg ci l'islam ndax yonnati bi alayhi salatu wasalam ku nek li ñu doon gis nga doon wax li ñu doon gis ci lañ basé wu ku nek dafa wax mom d'après li nga xamne ci lolu la gis lool motax bi melone melni li nga xamne dafa contradictoire alors que benn contradiction amuñu ndax amul kenn ku ci yonnati bi alayhi salatu wasalam wax ne ko tant de personnes tout nañ aba yow waye day ñew tout mu wax ko li nga xamantene ni bu toubé mu dem waye amul kenn ko xamantene ni digal nako ne ko bo demé amr ibn abasa bi mu ñewé comme niñ koy gissé yonnati bi alayhi salatu wasalam da néwon day dess ak mom fofu mu ne ko lool manoko demal demal ci sa dëkk bo ba ma sama mbir feñ nga ñew nata non sayyidina abu dharr radiyallahu anhu lu mel non la ko yonnati bi alayhi salatu wasalam di wax lool motax wax yi mel ni kon sayyidina sa'd ibn abi waqqas kon mu ne kon mom moy gis na ne moy 3ème personne bu dugg ci l'islam wax nañ la li tax mu wax lool ndax lool la gis Sayyidina Abu Bakar biko convaincre kenn la yonnati bi alayhi salatu wasalam di deuxième bi boudé ay goor rek la ci nam wala bok mu genn yonnati bi alayhi salatu wasalam djublu ci ya Khadija radhiyallahu anha ak Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anil jami'a légui kon Sa'd ibn Abi Waqqas dafa bok ci ñinga xamne kon ay al awwalu as-sabiqun al awwalun mom nak turum moy Sa'd la tuddu ibn Abi Waqqas Abi Waqqas Malik la tuddu motax ñu nane ko Sa'd ibn Malik Abi Waqqas mo tuddon Malik ibn Uhayb wala Uhayb ابن أهيب ولا وهيب ابن عبد مناف بدومي عبد مناف أهيب وابد دومي عبد مناف ابن زهرة عبد مناف وابد دومي زهرة ابن كلاب بدومي زهرة بدومي كلاب ابن مرة كلاب بدومي مرة ابن كعب ابن لؤي مومنك جسنا نكون دفع بوقو تنيا خمنا نيو جكو توب كي دبي الإسلام mom nijaay la won ci mbokku yonent bi alayhi salatu wasalam la won ci walu yaay ndax ci banu zuhra comme aminatu bint wahab ci banu zuhra la bokon mom mi mom ci ñooñ la bok motax yonent bi alayhi salatu wasalam don wax comme hadith jabir bi radiyallahu ta'ala anhu mu gis Sa'd ibn Abi Waqqas di ñew mom yonent bi alayhi salatu wassalam ne hada khali ki de moy sama nijaay comme nga xamne mo bok ak sa yaay fal yuriyani ahadun khala kenn ci yeen nama wan nijaay ma xol moy yonent bi alayhi salatu wassalam da won foukere wu ci mom mu gis ko mo ne ki de sam ki moy sama nijaay ngo yeen ñi tok nama kenn wan nijaay lolu nek ben ngeenel bu mag bu mu amone muy yonent bi alayhi salatu wasalam ci bopam doon foukere wu ci mom banan ñi ci de nit ñi ara kan momay wan mi jaayam mom Saad ibn Abi Waqqas moy nak ki nga xamanteni mo jëk bokku na ki di fi nga xamne ñom la yenen ci jallay salatu salam dal di sédelon né dañuy dem aljana té ñu limon leen fi ci bi wésu ak yenen jotaay waye bokku na tamit ñi nga xamne ño fekké won xexu badar ak hudaybiya xexu yenen ci jallay salatu salam yépp fekké won nako mom da bokon na tamit ci ñi nga xamantene ni mom moy ki nga xamne mo jëk tiré flèche ci l'islam moy Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom comme ni nga xamantene non la yonnati bi alayhi salatu wassalam da ko yoon woon lolu madina lañ newon ala saakine afdalu salatu wassalam fekk gaday gi yonent bi alayhi salatu wasalam gadayna moy sariya bu ndeuk bi yonent bi alayhi salatu wasalam yoni ngir ñu dem kari ay yeferu quraishi bi nga xamantene ni ci la dem kari len ngir nangu senum ndeug bi ñu demé fekk mu ngi len ki len jité won mo don Ubayda ibn al-Harith mom la moy ki nga xamne mom mo don kora kor mom ak sayyidina hamza ak sayyidina ali ibn abi talib yawm badr khexu badar koku nonu bokon ci ñaar ñooñu bok sayyidina hamza ak sayyidina ali don khex dekk kora kor ak shaybat ibn rabi'a al-walid ibn shayba ak uqbat ibn rabi'a ubayda bobu nonu mom muy ubayda ibn al-harith ibn al-muttalib moy sariya moy arme bo xamne yenen ci dalay salatu salam dakoy préparer yoni ko to mom demul mom alayhi salatu wassalam bobu biñu demé ñu ngi waro nak kar ben ndeug bo xamanteni ni ben caravane bo xamne mushrikuuna yi ñoo dem sham ndax moy biñu genné julit ni bañu gaday seeni alal lañ jël ba paré di bolé ko ci ñoom ci seeni alal di jaar côté medina di dem sham jënd seeni marchandise roba yaronte bi nak alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ci lako borom bi joxe ndigal ci loolu ci lañ yonne mu yonni ben sariya ngir ñu dem kari deug lu bi nga xamne mushriku na quraysh yi ñoko yo légi nak mu joxone ki nga xamné moko jité won moy Ubayda ibn al-Harith bobu radiyallahu anhu bimu ko jité Saad ibn Abi Waqqas mom ci la andone moy bi nga xamantene nak ci la ñew ba dajé ñaari ki danaka xex jotu la am dañoo sanante ay flèche rek Sayyidina Saad ibn Abi Waqqas moy ki nga xamné mo ñëkkona tire ben flèche ci l'islam bi yépp moy ko jour bobu ta moy ki nga xamné moko jëkka def mom radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñom nak 60 lañ nekkon 60 ño xamné ño waron ñom ño andon ci sariya bobu mom nak sayyidina Saad ibn Abi Waqqas kon yaayam wax nañ la né kon côté mom ni jaay la ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam moy mbokk yaayam la won yaay di aminatu bint wahb mom moy ki nga xamne tamit moy ki mujjé genn adina ci 10 ñu le cité lon ñoñu non ñom sayyidina abou bakkar bakki ñom abdurrahman ibn auf ñoñ ñep mom moy ki dekk genn yaayam mu ngi tudon hamnatu bint sufyan ibn umayya mom nak doomu baytexu moy yayam doomu baytexu abu sufyan la ibn harb radiyallahu ta'ala anhu mom nak dafa bokone mom di Saad ibn Abi Waqqas ci ñi nga xamne ay cavalier lañu won pour l'islam ay xex kat l'islam yu mag yoyu mom ci la bokone mom la sayna umar radiyallahu ta'ala anu waxon ba legi bi nga xamne ci la don wax ñu désigner ño xamne ñokoy ñu tan ci ñoñu 6 ñu désigner won ne nañu tan ci ñoñu ki nga xamne kenn ki nga xamne moy jité julli ni après mom sayyidina sa'd ibn abi waqqas bi ki lawon motax sayyidina umar radiyallahu anhu newon in asabathu al imratu wa illa falyasta'in bihi al wali mon sa'd de budé mbir yi ci mom la mom ngeen tan lolou bax la waye budé kenen lañ tan nak moy ki ñu tan mu wara nek khalifa julin yi na na di ut ndimbal ci mom mom sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala nu kon gis nañ ne biñu tuubé nonu comme rek ñepp ñu fi jaar wa makka ku mësa tuub ñu fitnal la bokon na ci duma yi ko doon duma yi doon duma julli ni mom ci la won après ci la biñu gadayé ba dem kon madinatul munawwar ala sakin abdullah salatu wassalam gis na la wax na la li nga xamne mom la sariya bi yonent bi alayhi salatu wassalam dekk yonne moy ki nga xamne participer na ci non seulement mais moy ki nga xamne mo ci ndek sanni flash mom sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamantene nak ci la yonent bi kon alayhi salatu wassalam gadaye mom xexam yeb don na fekke na badar fekke xexam yi fekke hunain yo ye fekke na ko bi yonent bi nak alayhi salatu wassalam genné adina ci khilafatu sayyidina abu bakr après khilafatu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mom la jitelone armée bi ngir mu ci force muy fele ci perse mom sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu mom la sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu jitelone fof mom ci bopam sax moy ki nga xamanteni ni mom mo créer koufa koufa ci bopam ndax sayyidina umar mo tabax lu koufa ak basra motam bo xolé chitine ay koufa ak basra di saga sahaba ay radhiyallahu anhum yow ni nga xamne ño tabax fi nga nek ño tax say mam duggu ci l'islam yow nga duggu ci l'islam amo dara lo len di fayelu lu len saga mom say sa'd ibn abi waqqas radhiyallahu ta'ala anhu moy ki nga xamantene ni mom mo tabax fofu nonu mo nekkon koufa yawmul qadisi ya nga xamne muy xex bu siw bobu ci jamono sayyidina umar ibn al-khattab mo jité won armée bi mais dafa fébarone ci xex yi mo taxone demul won mais mo done superviser li nga xamantene ni mom moy xex bi mom sayyidina sa'd ibn abi waqqas bokon na nak mom ci ay ngeeneelam dafa nekkon ko xamne ku nangu ku ak ñaanam nangula ndax yonnentou bi alayhi salatu wassalam neena mom ci bopam yonnentou bi alayhi salatu wassalam moko ñaanalon badar ta badar ci la ko yonnentou bi alayhi salatu wassalam ndoxon allahumma istajib li sa'd du'a'a wala da'wata moy ne yonnentou bi alayhi salatu wassalam newon yawmu badar newon yalla yal na nga nangul sa'd de yal nang ko nangul ak ñaanam motax ku nang won ak ñaan la motax bamu gisee ben way bo xamne da doon ngagn sayyidina ali ak sayyidina az-zubayr ak talha radiyallahu anhu mune len baye len ni ngeen mune waji baye mu bañ dako ñaanal ci sase lam ko ñaanal dal gaay naan ñu naan ko hani an ya sahab laqad ujiba da'wati suñu borom de ñu lay tatagal yow kat sa ñaan bi nga ñaan laqad ujiba bat nanguna suñu borom de nanguna ñaan bi nga xamne mom nga ñaan mom sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu mom moy kenn ki nga xamne comme ni sayyidina ali ibn abi talib wax ne mom la deg mom moy kenn ki nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam dajale ñaari wajurum ne ko jëndina la samay wajur comme ni nga xamantene lolu fele le won mu ngi nekkon uhud li xex bu metti bobu non nga xamne danaka rumeur sax ñewoon na bané yonnent bi alayhi salatu wassalam ci bopam genn na adina moy ray nañ ko ci xex bobu yonnent bi alayhi salatu wassalam ne ko irmi irmi ya sa'd wala irmi fidaka abi wa ummi ne ko sanil yow sa'd fek muy ci bir guerre bi mu ne ko sanil jeundena la sama baye ak sama yaay mu nek manqaba bo xamne muy lo xamne yonnentou bi alayhi salatu wassalam comme bi sayidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ne lolou man sa'd ibn abi waqas rek moy ki nga xamantene mom la deg keune yonnati bi alayhi salatu wassalam massa bolel ay wajurum wajurum mu gor ak ku jigen ne ko jëndena la sama yaay ak sama bay mom lolou nekkon ghazwat uhud mom nak sayyidina sa'd ibn abi waqas bi nga xamantene nak ci la ko yonnati bi alayhi ci la sayyidina umar radiyallahu anhu waxna la mo jite won guerre yi fofu ci côté perse bi nga xamantene ci lañ ubbi dekk yi sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dal di koy jite lo iraq muy kufa bi nga xamantene nak fa la nek natou bu reuy dal di ko fay dal moy ne dafa am ci wa kufa dañu ñew dal di ci sayyidina umar radiyallahu anhu diko jambat sa'd ibn abi waqas biñu ñewé nak wax ko li muy wax sayyidina umar radiyallahu anhu tamit nekkon njit gu man njit nga xamné adina xamul bayyi na ci méthode de gouvernance ni ñi jité mo xam am rew mo xam ab quartier mo xam ab region lo xamantene ni gisunu ko melni mom ta koku lolou jeelew ko ci kan ci kenn ku dul ci yaronte bi alayhi salatu wassalam waye tamit don roy ki ko fi jitu won di sayyidina abu bakr radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñom dañu ñew waye raq comme ni nga xamne non la ko sahih fi muttafaqun alayhi la ci sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu dal di koy di jamba comme ni nga xamne lol hadith bi jabir ibn samura moko netale muné shaka imam al-bukhari dana hadathana musa qala hadathana abu awana qala hadathana abdul malik ibn umayr an jabir ibn samura annahu qala shaka ahlul kufati sa'dan إلى عمر بن الخطاب فعزله فاستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي سبحان الله من وأهل جابر بن سمرة كان إمام البخاري من نتلينا سرنا موسى مجلك أبو عوان نتلينا عبد الملك بن عمير موك جلك جابر بن سمرة Jabir ibn Samura nak mbokk Sa'd la won ta sahabi la won radiyallahu ta'ala anhu mune wa ahlu al-Iraq ahlu al-Kufa mune shaka ahlu al-Kufa ci Sa'dan mune wa Kufa dañu ñew daldi di jambat Sa'd ci Sayyidina Umar ibn al-Khattab mom nak bi nga xamantene ni waxna la ne mo ubbi Iraq ci loxom la jaar ubbi Iraq après nak ci la koy sayna omar ne ko mu jite koufa ci 17e année bi mu nek fa ba 21e année bi nak ci la ko gaay am nañ imam at-tabari mom neena ci ba ci 20e année bi waye khalifatun khayyat mom dane ba ci 20e année bi moy kon 17e année bi ba ci 21e année bi ci la newon ki nga xamne mo nekkon gouverneuru sayyidna omar ibn al-khattab fofele di koufa legui nak bi nga xamantene ni mom fa la nek am gaay comme ñew dal di koy jambat ñew ci sayna umar radhiyallahu anhu mais diko jambat ba pare mais jambat ne ñom biñ ko jambaté dafa commencé li nga xamné ndax dañé fa azalahu sayna umar dal di koy destituer moy dal di koy jël fam nek waye li ni nekul ne dañ ko jambat rek ci sase mu jele ko wasta'mal alayhim ammaran dina ñew ci après lool mune shakaw hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli bokku na ci liñ ko tuumal ñune mais mom ci bopam sax da manu la julli subhanallah bokku ci ñi nga xamne ñoo ndek dugg ci l'islam bi min takko won ak yenenti bi alayhi salatu wassalam ben peru takko bokku ci ñi nga fukk ñi nga xamne ñoom la bëggel aljan ne nek ak yenenti bi alayhi salatu wassalam ba mu wote ba mi mu genné adina nek ak sayyidina abou bakkar nek ak sayyidina umar radiyallahu anhu ba mu wolu ko jox ko mu jité lu tollé armi djulinn ni ngir bi duggal l'islam ci dëkk yi pers koku ñu ne ko ñu ñew ne ko manu la sax julli ñew ci sayyidina umar radiyallahu anhu ne ko mom julli sax manu ñun lan lañ ñu wax kan lañ fi wax lu mel non kenn amul fenn fu ñu dem ñu di nek fa dañu ñew kay ko contraire kul yalla may xam xam ci ñun wala xam xamu alquran wala xam xam bu man di dem da ngay gis nit ñi niñ la soppé ak niñu la bëgg ak niñu paré ngir déglu la waye loolu du ñepp ko amone dé sayyidina sa'd ibn abi waqqas ku toll ni mom di jité ay nit ñu ne ci julli sax manu bi mu waxé lool nak sayyidina umar radiyallahu anhu yu bari lañ ci ndax amna ci yenn riwaya yonen sayyidina umar radiyallahu anhu dako wolo biñ ñewé wax lool njit gu man njit togul ne yeen waxu ngeen fi dara waxu ngeen ay xol bu len ma fonto ku tolli man han dina tabu sama ku tolli sandu ma tabu ko ne mu jité len wax ma dara mo ubbi dekk bi ngeen ñew duko tuuma bu ne mu jutay han dede waxul lool dalena newulen li ngeen wax deug la newulen waxu ngeen deug mais dafa wolu sandu ñu dem kufa andi ko madinatu rasulillah alayhi salatu wassalam bi sandu ñewé mo nako nit ñi dé wa kufa dé jambat nañ la jambat yu bari ba wax nañ né sax yow mëno julli moy ni ngeen jullé baxu muné fa arsala ilayhi kon sayyidina umar radiyallahu anhu dal di yoni ci sayyidina sa'd ibn abi waqqas fa qala munna ya aba ishaq say bin ñe sayyidina umar nako ya aba ishaq waxon na la lol moy dakantalu sa'd ibn abi waqqas inna ha'ula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli ñi de neena ñoy yaw mano sax neenañu yaw ñi ni neenañu mano sax dulli moy mano dulli du jaar yoon be gis na xawla njit bo nekke njit wala di cede wala ñoy cede lo wala di atelo entre ñaari nit yoon waangi sayyidna umar ibn al-khattab degluul kenn ki rek joxe jugement neewul man sand ak nima ko xame ak li yonnati bi alayhi salatu wassalam nit wax ci mom lol doy na ma ñi nak duñuy sahaba duñu dara ba pare ñew naan dañuy ki te motax sax ñoo ñu dugg ci diine man duma len faale dedet ñaar ñuy xulo wala ñu am problème ñew wax la say problème kenn wax la ne la diw li la jotté mom bul jog mukk di gawantu di joxe ben jugement di faral ki la wax di ngagne kenen ki fek deglu woko ci kanamu waji boko mané boko manul en tout cas nangou ko deglu boko deglu ko pare waji newu fi nga woko ne ko mom li la ma wax tay seen ñaari wax yi boudé dafa féwelo nga ne ko li la nga wax ta man nak comme que li nga wax mom li la wax man mbir yi xaw manum démé manuma ñew nan ki yo wax deug ki waxul deug ni lañu atté munako kon ñi de neenañu mano sax ñu ngi mano sax julli ju jaar yoon mano rafetal say julli muné qala jabir ibn sabura radiyallahu anhu muné qala legi nak sa'd ibn tonto abu ishaq muy sa'd ibn abi waqqas ama ana wallahi munako ma ngi wat ne le man sa'd li lañu wax fa inni man kuntu usalli bihim salata rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma akhrimu anha usalli salata al-isha'i fa arkudu fil ulayayn wa ukhiffa fil ukhrayayn qala dhaka adh-dhannu bika ya aba ishaq فارسل معه رجلا او رجالا الى الكوفه فسال عنه اهل الكوفه بيغا خامتيني ني كون لول لاكو سيدنا عمر واخ رضي الله عنه ابو اسحاق سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه مونيكو من دي لي ما رون ديف مو جولي يونتي بي عليه الصلاه والسلام لا لين دون جوليل tanak doonuma won gattañ ñu doonuma won wañi ci julli yonent bi alayhi salatu wassalam dara dama ron julli dama len doon jullil ge bu joté dama len di jullil ge mune fa arqur fil ula yayni ma guddal ci ñaar yi ñaar yi rakko yu ñëkk yi wa ukhifa ma daldi woyfal fil ukhra yayni ci yeneen ñaar yi nga xamne ñoo mujju bimu ko waxe lol sayyidina umar radiyallahu anhu ne ko kha mu ne ko zaka dhannu bika ya aba ishaq li de moy li nga xamne mom moy ndortu gi ñu am ci yow yow abo ishaq li nga wax legi sayyidina umar radiyallahu anhu yamul fofu ak mom mom wax na ñe wax nañ legi nak njit la il faut mu dem sur place dal di lan dem sur place bu ko defé mu dal di vérifier bopam bimu démé nak vérifier mu yonné ben nit wala ñu bari mun fa arsala ma'ahu mu yonni and ak mom rajulan ben way koku moy amna ci yenn riwaya yu ne Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu mom la yonni mu and ak mom ngir dem inspect def inspection xol est ce deugintan ana wax gi deug ci fan le fi awri dalam amna tamit ci yenen riwaya yo xamne ñom dañu ne ndax fi da ne rajulan aw rajulan am ci benen riwaya comme niko ibn tin comme niko imam al hafiz waxe mun wa hakab ibn tin anna umar arsala fi dhalika abdullah ibn arqam fa in kana mahfuzan faqad urifa ar rajulan kon mun mu yoni rajulan aw rajul aw rijalan mu yoni ak mom rajulan ben gor aw rijalan wala yene wala rajulayni ci riwa ibn tin rahimahullah mom tuduna ken sayyidna umar radiyallahu anhu dafa yoni won ak mom mu andat ci tamit abdullah ibn arqam imam al hafiz rahimahullah muné budé lolou kon luñu japp la dé moy luñu tak la ta non la démé kon xamnañ benen gor gi nga xamné après muhammad ibn maslama ki mu andalo légi ñom biñu démé ah ñu dugg ci ki mune fasa ala anhu ahla al-kufa wa lam yada masjidan illa sa'ala anhu muy muhammad ibn maslama radiyallahu anhu sahabi la won mom la mom nenañu sax mom comme ni al-hafid wax ne mom dafa ne mom le sayyidna umar mune wa dhakara سيف والطبري موي سيف بن عمر الامام الطبري ان رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة وهو الذي كان يقتص اثار من شكي من العمال في زمن عمر رضي الله عنهما من امام كي سيف ابن عمر الطبري امام الطبري رحمه الله عليهما موم تودنا كني ki nga xamantene ni mom la ñëndoon kon moy muhammad ibn maslama ndax mom la sayna omar mo doon l'inspecteur général de l'état mom moy ki nga xamne mom moy kepp ko xamantene mom la sayna omar radhiyallahu wolu won jox ko kepp ko xamne ci ñimu jital ñimu tek ay gouverneur ci dëkk yi wala ci nga xamne da am lu mu jital lu ndaw ndaw bu dé ñam kamu fa tek nit ñi dañoo ñëw diko jambat ne mom doxul doxalul ni mu warona doxale Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala anhu mom la don jox lolou ne ko demal nga vérifier gi naka la demé bi nga xamantene kon nak ci la dem mom néna amul bayiwul falam yada masjidan illa sa'ala an bayiwul ben jakalu dul mu laccé ci sand lacc sand mom nan ngeen ko xamé lolou nak ngi Sayyidna Umar radiyallahu anhu le fait que mu bolé sand da ko yoni wat mu andak muhammad ibn maslama comme ça bu baña nek lo xamne comme si day dem man na dem nit ñi wax lu dul deug mais ñu and ñom ñaar ñep legui nak ki moy def inspection bi moy day dem bu accé wër bir koufa jakk bu nek mu duggu fa bu duggé ba gaay ki mu laaj lan ngeen xam ci sa'd ibn abi waqqas néna bi mu défé lolou après fu mu duggu rek gaay dal di wax ci mom lu bax muné walam yada masjidan illa sa'ala anhu wa yathnuna ma'rufan hatta dakhala masjidan li bani abs فقال رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية كون محمد بن مسلم رضي الله عنه بمو عندك سعد كون سيدنا عمر بمو تدلو نكو بوليك موب غير مودم ديف انسبكسيون داك موي سون انسبكتور جينيرال mu dem duggu dem ci jakkay dekk bi yepp bu demé laaj nam ngeen gisé ki ngeen jitalon dekk bi sand nam ngeen ko gisé néna amul benn jakka bu mbayi loolul né lu bax lañuy wax ci sand né mom ku bax mu né nak ba ñu duggé benn mosquée bo xamné li bani sand benn mosquée bani sand benn way fa qama rajulun minhum benn way jog ci ñom يقال له اسامه ابن قتاده نكوي ووي اسامه دي دومي قتاده غا خامن نون كو دون داكانتالي ابا سعد مو اما ان اذا ان نشدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسريه مو نكو نا بودي نا داغين ما داغنو لاج انا سعد موم لان لا في نيكيون مان دينا لا تون سعد دي موم kana la yasiru bis sariya arme yi don dem bi xexal giine ji sandu du genn don won dem de fi lay tok di tende fal lu dem bayyi nit ñi di deewi moy mom don won dem wala yaqsimu bis sawiya te luñ don seddelé wala luñ fa jëlé bu koy seddelé wala même leneen luñuy seddelé mom du seddelé seddelé gu djub non mom daram djubul lool ak se deulen dara djubu ci won de wala ya'dulu fil qadiya ta bu até du justice xamou bu até amul justice ku deung la won mom sa demi ku deung la sax mom bu mu waxé lol xolal ñett yoy rek mota imam al hafid muné fa فهذه ثلاث تتعلق بالنفس والمال والدين نيتي موكو نيوكو جامي وادي جامي دال ديكوي غاتكال تي لول دال ديكو تي لي خمغا لي موي نه فريمان موي ليموكو ليموكو خاسه لي ني ييب مونا نيتي مير لا يو خامني بن بي داي دافا ام ريلاسيون اك نيتي بالنفس بكام دوم ادمه benen bi ci alal lol moy lan bakam adam ba doom adam moy yasiru bis sariya bax lol moy sa de dundu bi sa bakkan mo galanko moy ci mbir mi wala moy ne soa nga dem de wala de benen bi nak ci affaireu mal alal la moy yaqsimu bis sawiya la yaqsimu du buy seddel alal gi du ko seddel ci ndub bi nga xamne nak mo gina graw yeb mom moy li nga xamne ci dine la wala ya'dulu fil qadiyyah djuk mukk ci ap atem legui nak bimu waxe lol sa'd mun qala sa'd na ama wallahi la ad'u wan nabi salas kom ke ñett nga ma tumal ma dina ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci ñett mbir allahumma bur yalla in kana 'abduka hadha kaliban budene sa jambi ap tacc kat la qama dafa djub wax li riya am ngir beug ñu gis ko wa sum'atan ak degg ko mu am eco ci dekk bi ñu na moy ci défier le gouverneur ci kanamu l'inspecteur général bi bi amirul mu'minin radiyallahu ta'ala 'anil jami' yun budé lool rek ko taxaju ñetti yi la ñaan budé na du deug ci mom kon dafa jog ngir wax limu wax du deug ta tamit dafa jog ngir ngistal ak deggutal fa atil umra yalla nga guddal fanam wa atil faqra te yalla nga ko yok gud yok ko ak ñak wa aridhu bil fitan ta nang ko garal expose ko ci fitna yi lolu moy ñet yoy ben bu nek dafa duppo benen li waji wax mune kon yoy ñoy yi gina graw xam nga surtout bu mu muju bi la ya'dulu fil qadiyya lol c'est plus grave mo tax imam al hafiz ne huwa ashadduha li annahu salaba anhu al adl mutlaqan wa dhalika qadh fi ddin mune lolou moy nak moy bi te xamne mo gina tar ci ki yi nga xamne mom lako waji dugge ndax lolou mo waji dafa dindi ci mom complètement ak malute ko xamne buy atté du malu lolou c'est pire ta lolou ak jam la ci diiné nit waye gis nga sans dem la bi waxtas a premier bi man nga ne mais mom damu ñaaral waji mais waji limu wax dafa graw ta mom ak mandu giñ ci andal motax imam al hafiz ne wa min ajab al ajab an sa'dan ma kawni hadha ar rajul wajahahu bi hadha wa aghdaba hatta da'a alayhi fi hal ghadabi ra'a al adl wal insaf fi ad du'a alayhi id 'allaqahu bi shart an yakuna kadiban wa an yakuna al hamila ma an yakuna al hamilu lahu ala dhalika al gharad ad dunyawi mune nak li gina yeme ci li gina yeme moy ne sand sayyidina sa'd radiyallahu anhu andak le fait que waji yu graw yi nga xamne mom la jakarlo mom wax ko l'inspecteur général ba pare merloko ba mu ñaan ci kawam waye ñaan bog yeb da ci samonté ak manduté ak jaaral yoon ak li nga xamantene moy ne baña nek ko xamné yow dañ lay satal ab bit nga ne waji yalla dem safar non di lool lu yoonti ba ala sah sam di téré nan bu baña di jalgati di eppul ci ñaan di ñaan ko xamné ab bit la sakki ci yow nga ne yalla dem safar té muy julit loolu dafa graw même bu dul julit moy ne tamit il faut affaire proportionnel ak mi moy ñett la ko waji wax yu graw mom mu ñaanal ko ñett yo xamne ñom ñoo jakarlo ak yoy ndax lan ndax lim ne ñett yi waji kon ci affaireu bakkan ak diine ak alal lako jam mom lan lako ñaanal dako ñaanal lan dako ñaanal ne Allah atil umrah dane ko nanga guddal nanga guddal aw fanam lol moy ci walu bakkan dundu bi wa atil faqra côté alal nak mune yal nanga ko yok ak ñak waru dubil fitan lol moy li dem ci walu diine gi nga xamne mom la ko jame ci walu ak mamute de gis ne kon mune lol le malgré lol dafa ra'al adl wal insaf fi du'a alayhi ñaan bi ñaan kawam ci kawam ñaan ko yalla lol sax da ci samonté kak ak mamute bi nga xamantene ni ci la ko tek nak a condition que mu nek waji limu wax nek mom mu nek ko xamne limu wax du deug waye tamit que le fait que li tax mu wax ko ponatum adina rek tax moy bëgg ñu deug ko wala ngiss sa legi nak comme ko waxon nañ la Saad mom radiyallahu anhu dafa nekkon mujibud da'wa ko xamne comme niko yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaanulon badar ku nak ku ñu don nangul ak ñaanam la motax waji mujju gi mirmi da ko dal motax muné wa kana ba'du ila su'ila yaqulu shaykhun kabirun maftun asabatni da'watu Saad qala abdul malik kenn ci ruwati ki jeul ci hadith bi ci jabir ibn samura radiyallahu ta'ala anhu munefa ana man ci sama ra'aytuhu ba'du qad saqata hajibahu ala aynayhi min al-kibar wa innahu la yata'arradu lil jawari fi at-turuq yaghmizuhunna annaki yenen riwaya fa idha qila lahu dhalika qala asabatni da'watu sa'd wala asabatni da'watu rajul ar-rajul salih bi nga xamantene nak lol la ko biko sa'd ñaanale lol radiyallahu ta'ala anhu sayyidna umar après mom dako fa jeli dako comme lim wax ci kaw fa hazalahu ginaaw bi malgré lolou après bi muhammad ibn maslama ñewé defal ko compte rendu sayyidna umar radiyallahu anhu dako fa jeli mais lutax mu jelo ko fa ndax nirmi jité riayatu maslahala moy di sam li nga xamne moy yewenal mbiru ñi nga jité comme que lu mel non amna ci ki nga fa indi mu jité len li gën moy mu jël keneen mu remplacer motax sax sayyidna umar radiyallahu anhu bi nga xamantene ci lay genn adina bi mi wax 6 ñoon tabu 6 ne ñi nañ tan ki koy wutu ci ginnaw nek khalifa julit ni boole ci saad bokku ci dane man saad dessu ci yow mako won ndax ak lu ak wor wala bok lo xamne dako def lu tax ma destuye ko du wor wala dama ñak amuk manuté ñak manuté motax dedet kon après ci lako fa jëlé bi nga xamantene nak ci lako fa jëlé mu daldi comme lim wax né sayyidna ammar radiyallahu ta'ala anhu mom moy ki nga xamantene ni mom la jox légui mu jitu ko fa mais mu wootu ko fa mais diko wootu ci walu julli mom mo doon jité waye sayyidna abdullah ibn mas'ud mom la sayyidna umar newon doxone ko baytul mal moy tay keuruk alal bi moy trésor ki nga xamne moy usman ibn hunayf nak mom la doxone li nga xamne mo jëm ci walu souf ci yi yewonal yor walu terre be ak yoyu moy non la muju mom sayyidna umar radiyallahu anhu daldi séparé def ki mu sayyidna ammar mu jox ko koufa mu jité affaireu julli Sayna Abdullah ibn Mas'ud daldi jite li dem ci walu alal bi trésor public Uthman ibn Hunayf radiyallahu ta'ala anil jami' mom mu jox ko li nga xamne mo dem ci walu souf ci legi nak bi nga xamantene kon Saad waji ko waxon lool mom nak mujju gi ki nga xamne muy Abdul Malik mu ne man gisna wajoju nonu muy Abu Sa'd bobu mu nek am magget bo xamne ci mbedd yi lay nek amna ci yenen riwaya jigen ñu rombu rek mu len di kar jigen ci mbedd yi buñ ko ne me yow pa bu toll ni yow ba sa yi moy karaw yi ni sax dañu wad ngay top di kar jigen ci mbedd yi mu nan lima dal moy ñaanu Saad moma dal motax ndax da ne won yalla nga ko exposer ci fitna yi loro taxon mom ñu gis ne kon Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu dafa bokkon ci ñi nga xamne seenu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko doon nangu kom ñi nga xamne non la ko yonnati bi alayhi salatu wassalam bu waxe ta hadith bobu imam at-tirmidhi rahimahullah moko solo nga xamne moy dane allahumma stajib li saadin ila da'at bur yalla nga mangul saad de mom bu lawe daf la ñaan kon mom nak bi nga xamanteni ni kon après lañ ko destituer mom ci non la nek ba sayyidna umar radhiyallahu anhu bi mi genn adina bok boole won nako ci 6 ñoni nga xamne mom la waxon nañu ko na bokku ci ñi nga xamne ñom lañuy tan khalifa bu bes bi ne budé mom lañ tan lool le moy in asabatu imra budé bir mi ci mom la dal moy lim ci jull moy lu bax la waye nak budé faluñu ko ki nga xamne mom lañ fal nay sukkanduko diko ndimbal ci mom nak ginaaw bi pour gatal mom mu ngi ginaaw lolu nak bi nga xamantene ci lañ ray sayyidna uthman radiyallahu anhu ba ay problème yu bari am mom dafa dem ci all bi out ay gatam nek fofu yor ak ay gatam ci la newon ba ni nga xamne ci la genné adina ci 55 après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam ci li nga xamne moy li dina deuguer ndax amna yenen wax amna ñune la 58 la genn adina am ñune la 55 amna sax yenen wax lolou nak moy comme li imam al hafiz rahimahullah wax ya isaba mun asbatu ma qila fi waqti comme lolou imam al waqidi moko wax rahimahullah ta mom le imam al hafiz ci al isa fathul bari mom le ki ne lolou amana moy li nga xamne moy li dina deuguer que ne la 55 ci le genn adina nek ci nga xamne moy ki mujjé genn adina ci 10 ñu le cité lo nonu mom imam sa'd ibn abi waqqas kon ñu gis ne bokku ci ñu jëk dugg ci l'islam nekkon ni jaay tamit ci yonnati bi alayhi salatu wassalam nekkon mbokk yaayam bim ko nan ki de moy sama ni jaay wan len ma yeen kan moy sen ni jaay ci yeen ba pare mom la doon wax tamit ne irmi fidaka abi wa ummi ya sam nan ko sanin moy uhud diko jox ay flash ne ko sanin dindina na sama yaay ak sama baay yow sa'd koku moy sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu mom mi nga xamne mo ne la qadra aytuni gisna sama bok ma nek wa ana taman thuluthul islam my 3e personne ci l'islam kon nak ñu yem fofu ba bi di ñew inshallah ñu gis ñeen yi nga xamne tamit wax nañ ne ñom ñoo ñëk dugg ci l'islam bi inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين